najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Województwa mazowieckie i lubuskie dołączają do regionów z lockdownem. Od poniedziałku ograniczenia zaczną obowiązywać. Mamy prawo do adekwatnej odpowiedzi. Polskie MSZ reaguje w ten sposób na wydalenie przez Mińsk kolejnych dwóch polskich dyplomatów. Po kolejnych rozmowach nie ma porozumienia co do zasad transformacji górnictwa. Od poniedziałku, 15 marca, w kolejnych dwóch województwach, mazowieckim i lubuskim, zaczną obowiązywać bardziej restrykcyjne przepisy epidemiczne. To dwa kolejne regiony, po warmińsko-mazurskim i pomorskim, z regionalnym lockdownem. Decyzja ma związek z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem na Mazowszu i w Lubuskiem w ostatnich dniach. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że ograniczona zostanie m.in. działalność galerii handlowych. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu analogicznych rozwiązań jak w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim od soboty, w województwie mazowieckim i w województwie lubuskim. Zamknięte będą w tych województwach hotele, ograniczymy działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i inne miejsca kultury. Zamkniemy również te miejsca, które do tej pory były dopuszczone jako miejsca, w których można było prowadzić aktywność fizyczną. To chodzi o obiekty sportowe, baseny, sauny. Od poniedziałku w województwie mazowieckim i lubuskim dzieci z klas od 1 do 3 szkół podstawowych będą uczyły się w trybie hybrydowym. Minister zdrowia mówił, że tempo rozwoju pandemii w Polsce jest niezwykle dynamiczne i trwałe. Dzisiejsze wyniki wskazują, że realizuje się czarny scenariusz, jeżeli chodzi o tempo rozwoju pandemii, podkreślał minister. To nieprzyjazny gest. Mamy prawo do adekwatnej odpowiedzi. W ten sposób MSZ w Warszawie reaguje na wydalenie przez Mińsk kolejnych dwóch polskich dyplomatów. Chodzi o konsulów RP w Grodnie. Natomiast w Brześciu zatrzymano 43-letniego działacza polskiej mniejszości za organizację w mieście upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Najpierw do białoruskiego MSZ wezwano polskiego chargé d'affaires, a na spotkaniu przekazano mu następującą informację. Dwóch konsulów Rzeczypospolitej Polski, konsulowie z Grodna, są poproszeni o wyjazd z terytorium Białorusi w terminie 48 godzin. Polska oczywiście rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi na ten nieprzyjazny gest. Powiedział Polskiemu Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. To kolejna odsłona dyplomatycznego sporu na linii Warszawa-Mińsk. Przedwczoraj, po lokalnych obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, Białoruś zdecydowała o wydaleniu z kraju polskiego konsula z Brześcia, Jerzego Timofiejuka. W odpowiedzi Warszawa uznała za persona non grata szefa pionu politycznego ambasady Białorusi w Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. W wyniku sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi i represji wobec uczestników protestów Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej nie uznają Aleksandra Łukaszenki za prawowitego prezydenta Białorusi. Na sankcje i wsparcie opozycji przez wspólnotę Mińsk odpowiada wydalaniem zachodnich dyplomatów. Przeciągają się rozmowy w sprawie umowy społecznej określającej zasady transformacji górnictwa. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach od 13 do 22 trwały negocjacje strony rządowej ze związkowcami. Jak powiedział szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek, rozmowy zmierzają w dobrym kierunku. Strony nie zgadzają się w niektórych kwestiach, lecz rozbieżności zostawiono na koniec, aby przyspieszyć pracę. Jedziemy punkt po punkcie, przeszliśmy pierwszy, drugi rozdział i jutro jedziemy dalsze rozdziały. Do tych najważniejszych punktów, do osłon socjalnych dla górników, do kopalni na osi i tak dalej, i tak dalej. Musimy pilnować każdego zapisu, każdego przecinka. No są treściwe, czasami trudne, no ale trwają dalej i mam nadzieję, że powoli to dojdziemy do tego, że może nie jutro, ale może za jakiś czas dojdziemy do tego konsensusu. O 9:00 strony ponownie zasiądą do rozmów. Słowacki minister zdrowia ogłosił, że poda się do dymisji. Jego decyzja kończy kryzys w koalicji rządzącej wywołany zakupem przez Słowację rosyjskiej szczepionki Sputnik. Dymisja Marka Krajcigo była warunkiem utrzymania koalicji postawionym przez Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi, dwie mniejsze partie tworzące gabinet Igora Matowicza. Sam premier wysoko ocenił dokonania swojego ministra w walce z koronawirusem i stwierdził, że stał się on ofiarą rytualną. Część słowackich mediów uznała jednak Krajcigo za mało wyrazistego polityka, który nie wprowadził w porę odpowiednich restrykcji sanitarnych, przez co Słowacja stała się jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię krajów w Europie. Premier Igor Matowicz zapowiedział, że wymiana ministra zdrowia potrwa kilka tygodni. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 lokalnie na Dolnym Śląsku. Nad ranem od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, przez 2 w centrum do 5 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. To bardzo ważne, by człowiek umiał zmieniać od czasu do czasu punkty swego widzenia świata. Nie wolno przywiązywać się do jednego okna. Zmieniać punkty widzenia to wznieść się ponad siebie, ponad własne uczucia, własne interesy. To patrzeć na siebie tak, jakby się było kimś innym. Jakiś stopień wolności jest warunkiem myślenia. Wolność przypina człowiekowi skrzydła. Dzięki tym skrzydłom człowiek może unieść się ponad swój mały świat. Może popatrzeć na siebie z zewnątrz, dopiero porównując wewnętrzny i zewnętrzny obraz samego siebie, może człowiek przybliżyć się do prawdy. Żyjemy na świecie jak na ogromnym targowisku. Targowisku rzeczy, przedmiotów, pomysłów, idei. Nawet ludzi. Jesteśmy dziś świadkami przemijania jakiegoś świata. W bólach rodzi się inny świat. Na targowisku liczni przekupnie wystawiają swoje towary. Jedni obiecują szczęście, inni grożą nieuniknionym nieszczęściem. Targowiska mają swoją siłę przyciągania. Zniewalają nasze oczy, zmuszają do patrzenia na to, co jest wystawione. Zniewalają nasze uszy, zmuszają do słuchania tego, co jest wykrzyczane. Targowisko nie pozwala przekroczyć swej przestrzeni. Wciąż zmusza do powrotu, do oglądania wiele razy tego samego. Przede wszystkim jednak targowisko narzuca nam swój język. Kto przebywał czas jakiś na targowisku, nie umie mówić inaczej niż językiem targowiska. Nie potrafi również myśleć inaczej. Staje się częścią targowiska. Myśli filozofów mają nas wyzwolić z przemocy targowisk. Dobry wieczór. Zaczęliśmy nietypowo, ale okoliczności są specjalne. 12 marca, 90. rocznica urodzin najsłynniejszego górala, księdza Józefa Tischnera. Od lat, o tej mniej więcej porze, spotykamy się w Trójce pod Księżycem, by porozmawiać o księdzu profesorze, gdyż na przedwiośnie, wczesną wiosną odbywały się do 2019 roku Dni Tischnerowskie w Krakowie. Rytm naszego życia zaburzył się, czas się zawiesił jednak dokładnie rok temu, no i nie wiemy, jak długo to potrwa. Ale postanowiliśmy powspominać księdza Józefa. Zapraszamy do drugiej. I witamy Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Barbara Marcinik, Piotr Majewski, Kuba Sadowski oraz Irena Dan. Jeżeli księdza Józefa Tischnera można nazwać jubilatem, to jest i drugi uczony duchowny, który dzisiaj obchodzi jubileusz, ale o tym powiemy za czas jakiś, bo teraz przedstawimy naszego gościa. Panie, panowie, jak od lat w tych okolicznościach biograf księdza Józefa Tischnera, przygotowujący regularnie książki księdza profesora Wojciech Bono Bonowicz. Witaj u nas. Witam, dobry wieczór, bardzo się cieszę, witam. Fantastycznie, bo zazwyczaj ty jesteś w Krakowie, my jesteśmy tutaj, przy Myśliwieckiej. Towarzyszy ci wtedy Łukasz Tischner, czyli bratanek księdza profesora. No a dzisiaj jest kompletnie inaczej, bo świat się poprzestawiał, jak już przypomnieliśmy. Siedzimy w takich boksach, prawda? Ale w Warszawie to się przynajmniej widzimy. To się nazywa nasz ogród, trójkowy ogród zimowy. No tak, bardzo dobrze. Nazwać. Ciepło tu. No, jak to w ogrodzie zimowym. Tak, no na wszelki wypadek może o pogodzie za dużo nie rozmawiajmy, ale tak, powiemy, że kilka godzin temu sypało w Warszawie poważnie, zasypało samochód Wojtka, no a teraz pada deszcz, 3 stopnie w stolicy, a w tej głównej, najważniejszej, historycznej 6 stopni Wojtku. Tak jest. No a co w górach, to nawet nie śmiem myśleć, co się tam dzieje dzisiaj. No, ale wracając do spraw podstawowych, powiedzmy, tak, że 10 marca, w środę, ukazała się nowa książka. Pod jakim tytułem? Pod tytułem To, co najważniejsze. To jest taki mój autorski wybór Tischnera. Do tej pory robiłem rozmaite wybory, ale one pełniły raczej taką funkcję służebną wobec jego tekstów. A tym razem pozwoliłem sobie spełnić trochę moje marzenie, a trochę takie zapotrzebowanie społeczne. Mianowicie pytano mnie po wydaniu biografii wielokrotnie, co by Tischner dziś powiedział, na które teksty Tischnera warto zwrócić uwagę. No i siadłem, trochę czasu mi to zajęło, ale dokonałem wyboru 21 artykułów na XXI wiek. I 21 rok teraz. No bardzo słuszna uwaga, nie pomyślałem o tym. Faktycznie takie to 21 tutaj nabiera jeszcze dodatkowego charakteru. I jak rozumiem, to z tej książki ten pochodził fragment, którym rozpoczęliśmy audycję, który pan zgodził się przeczytać dla nas. Ten fragment, który usłyszeliśmy, jest w ogóle takim rodzajem motta w tej książce, czy takiego wprowadzenia do tej książki. Bo brzmi bardzo aktualnie. Brzmi aktualnie i to jest bardzo ciekawe, bo tam padają te słowa o tym, że także zmienia się obraz naszego świata. Nie? W bólach rodzi się inny świat. Jak łatwo się domyśleć, on te słowa wypowiadał pod koniec lat 80. Coś się kończyło, zaczynała się inna Polska, nie? Jeszcze nie wiadomo było dokładnie, jak ona będzie wyglądała. No i nagle znowu znaleźliśmy się po tylu latach w takim punkcie, w którym musimy jakby na nowo przemyśleć, może szczególnie kształt naszego świata, nie? Jaki on ma być. No właśnie, bo wtedy to raczej świat się zmieniał i społeczeństwo się zmieniało, inspirowany polityką. Natomiast teraz wydaje mi się, że i technologia tutaj bardzo, bardzo dużą rolę odgrywa. No przede wszystkim jako społeczeństwo. To prawda, ale przede wszystkim mamy teraz to wyzwanie w postaci epidemii, nie? I w postaci zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, utraty poczucia bezpieczeństwa. Żyliśmy jednak, teraz to wiemy, w pewnej beztrosce, a teraz trzeba zacząć żyć trochę w takim poczuciu większej troski i większej odpowiedzialności. Co chwilę nam zresztą o tym rozmaite zarządzenia przypominają. I to jest ciekawe, że ten Tischner, który ostatecznie niby mówi o innych doświadczeniach, jakoś, jak to pan redaktor słusznie zauważył, trafia w ten czas. Tak jakby ten opis dotyczył czegoś, co jest wokół nas, prawda? Tego targowiska, także pewnych idei, poglądów, nawet ludzi, pisze Tischner, prawda? Ale bardzo często myśli filozoficzne, a przecież ksiądz Józef Tischner to był prawdziwy filozof współczesny. Myśl filozoficzna jest ponadczasowa i to akurat dokładnie się tutaj potwierdza. Tylko pytanie jest takie, na ile ona się potrafi aktualizować w różnych sytuacjach. Są tacy filozofowie, których interesuje interesowało myślenie w pewnym sensie poza czasem, prawda, ponad czasem, tego rodzaju uniwersalność. A Tischner był zawsze myślicielem bardzo mocno w swoim czasie zanurzonym i jakby to powiedzieć, w tym zanurzeniu szukał tego, co najistotniejsze w danych doświadczeniach, które opisywał, w danych zjawiskach. I może to decyduje o uniwersalności jego myśli, to nastawienie na istotę, nie? Mm-hmm. No poza tym, no niby upłynęło tego czasu trochę, 20 lat od jego śmierci minęło w roku ubiegłym. Niektóre teksty z tej książki powstały prawie pół wieku temu, inne powiedzmy 30 lat temu. No ale też pewne procesy ciągle się toczą na naszych oczach, zmieniają się, jak pan powiedział, technologie. Ale na przykład, nie wiem, no ciągle pewne wyzwania są podobne, nie wiem, napięcia między wyobraźnią religijną na przykład, a właśnie światem techniki, światem nauki. To jest problem ciągle nierozwiązany i on się raczej nie rozwiąże. To powiedziałbym, to jest takie długie napięcie, z którym my sobie musimy jakoś radzić. Ale jeśli przyjąć, słuchając tego, co pan mówi, no dochodzę do wniosku, że jednak bardzo trudno było dokonać tego wyboru różnych myśli i tekstów Tischnera, by stworzyć tak bardzo aktualną książkę, która miałaby być, jak rozumiem, swego rodzaju kompendium wiedzy dla współczesnego inteligenta, jak odnaleźć się we współczesnym świecie. Przewodnikiem. Tak, takim przewodnikiem. No, to była rzeczywiście dość długa praca. Jak państwo pewnie wiecie, ja się Tischnerem zajmuję, no Baszka to wie na pewno, bo mnie regularnie z tego odpytywała przez te wszystkie lata. Ja się Tischnerem zajmuję od 20 lat i wydawało mi się, że tę twórczość dosyć dobrze znam na wyrywki i syntetycznie, jakby pan tylko chciał. A jak siadłem nad kolejnymi książkami raz jeszcze, to nagle zobaczyłem, ile tam jest właśnie treści, które dzisiaj warto przypomnieć i jak wielu różnych spraw one dotyczą, od takich najogólniejszych problemów, o jakim wspomniałem, na przykład właśnie takiego napięcia czy rozjeżdżania się trochę świata chrześcijańskiego i świata, nazwijmy to tak, współczesnego, czy świata cywilizacji zachodniej, aż po takie problemy nasze tu polskie, prawda, obraz Polski, wizja patriotyzmu, albo takie sprawy nawet bardzo, bardzo, bardzo ludzkie, no tak to chyba trzeba powiedzieć. Ostatni tekst tej książce to jest tekst Miłość, jeszcze pewnie do tego w trakcie audycji dojdziemy, ale to jest tekst, który mówi o czym? No o tym, co właściwie zrobić z tym cierpieniem, z którym się stykamy. To jest tekst, ja ten tekst świadomie dałem jak w finale książki, nie tylko dlatego, że to był ostatni tekst, jaki Tischner wysłał do gazety. Ostatni przez niego zredagowany, ukończony w czasie, kiedy już bardzo ciężko chorował nowotworowo. Ale ten tekst właśnie w naszym kontekście jakoś tak szczególnie mocno zabrzmiał, nie? W tym kontekście, kiedy no wiele rodzin coraz więcej opłakuje swoich zmarłych, prawda, niepokoi się o swoich bliskich, z których nie może odwiedzać w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. No jest to czas niesłychanie dla nas trudny i Tischner tam pisze o tym, co nas w tym czasie ewentualnie może uratować. Czyli ja jednak będę się upierał, że tak, te teksty tchną uniwersalizmem, ponieważ nawet współczesność pozwoliła panu bardzo szybko odnaleźć pewne odniesienia w tych tekstach, które idealnie pasują do tego, co nas otacza. Ja myślę, że one się same objawiają nagle. Wojtek też pewnie dostrzega już post factum, że ojej, tak, to właśnie o to chodzi. To myślę, że to jest, na tym też polega urok, atrakcyjność tej filozofii, że można nagle coś odkryć. No, ważna jest też oczywiście metoda Tischnera, sposób jego pisania. To jest taka filozofia, która idzie bardzo blisko doświadczeń. Jakby pytanie, Tischner nie zajmuje się na przykład, nie wiem, precyzowaniem pojęć, czasem nawet robiono mu z tego zarzut, że jego język nie jest dostatecznie precyzyjny, prawda, że to nie jest taki rzemieślnik od polerowania pojęć, jak niektórzy filozofowie języka. On raczej stara się opisywać to, jak my świata doświadczamy, jak go przeżywamy. Na przykład, kiedy pada pytanie o wolność, to Tischnera mniej interesuje, czy my będziemy mieli lepszą czy gorszą definicję wolności. Są jakieś definicje w jego tekstach, ale one są mniej ważne. Istotniejsze jest dla niego, żeby opisać, jak się wolność przejawia w naszym świecie, nie? Jak my ją przeżywamy, kiedy my się tak naprawdę czujemy wolni. Kiedyśmy się w życiu poczuli wolni, nie? A kiedy budzi się w nas właśnie poczucie Zniewolenia, czy tak. Potrzeby, prawda? Kiedy, no, to jest na przykład ważna obserwacja Tischnera w tych tekstach, że właśnie wolności my często doświadczamy w postaci wyzwolenia. Jak ona jest, jak mamy dużą swobodę, to jakbyśmy o niej trochę zapominali, nie? W momencie, kiedy jej zaczyna brakować, zaczynamy się w jakimś sensie dusić, nie? I jako społeczeństwo, jako jednostki, to nagle wtedy odczuwamy, jak bardzo jej brakowało. I jak przychodzą znowu momenty ulgi, takiego otwarcia, no znowu w naszych czasach to takiego nabiera bardzo aktualnego sensu, bo właściwie, no tak jak teraz siedzimy, prawda? Siedzimy za szybami wobec siebie. Jest jakiś rodzaj bezpośredniości, ale ona jest kontrolowana. Tak. Z oczywistych powodów musi być. No, wolność, no. Nadzieja. To wszystko są te pojęcia, które... chcieliby już zakończyć tę audycję? Może właśnie zróbmy mały antrakt. Tak. Rozkręcaliśmy się. Tak. Pozwolę sobie więc wejść panom w słowo, bo piosenka jest wybrana zgodnie z naszymi obyczajami, które zna Wojtek. Tak. Na czym to polega? No, dajecie szansę, żeby coś tutaj w tej audycji umieścić z takich nut, które ja lubię. Nie wiem, co jest wybrane jako pierwsze. No to usłyszysz. O. I jak to się mówi, zapowiedź wsteczna będzie w piosence. Tak. A więc prosimy bardzo. What we want is human independent. What we need is human independent. Oddać. No pięknie, Wojtku. Teraz tłumacz. Proszę. To oczywiście były Trebunie Tutki z zespołem Twinkle Brothers. No i piękna pieśń o wolności. Piękna tym bardziej, że ona też nam pokazuje, że muzyka taneczna to może być muzyka wyrafinowana, prawda? Nie, tu nie musi być koniecznie bardzo uproszczona. Ale tam jest przepiękny przekaz, bo akurat pan redaktor tu o wolności zaczął mówić i tam jest ten obraz takiego człowieka wolnego. No cena za wolność jest taka, że potem w czyśćcu moce czyśćcowe kruszą jego duszę niepokorną, no ale lepiej chyba tak, niż gdyby człowiek przeżył całe życie jak niewolnik. A, no pewno. No, na Wojtka zawsze można liczyć. Przypomnijmy, że Wojtek Bonowicz, Bono, no, znany tu i tam, jest naszym gościem. W dniu... To, co państwo... Pozwól, Piotrze, to, co państwo słyszą, to nie wicher, to klimatyzacja nasza. I to jest jedyna wada tego pomieszczenia, chociaż jest dzięki temu ciepło. Proszę jeszcze pozwolić mi dokończyć. Nie można by szumią jodły na górscycie. No właśnie, no, tak panowie, trochę. Panowie. Halny. Ja chciałam powiedzieć, że u nas jest bardzo pięknie, bo ten ogród zimowy o tej porze doby wygląda przeuroczo, tajemniczo, wygaszone wszystkie światła poza tymi naszymi punktowymi tak zwanymi halogenami. A pan Romek, który nas chroni, sprawił właśnie, że ten nastrój nam dzisiaj pięknie towarzyszy. Przepraszam, że się tak rozmarzam, ale o tej porze, w tym miejscu jeszcze nie miałam okazji przebywać. No już o wie, tej porze, Baszko, o tej porze, 12 marca. Właśnie, ale chciałam podkreślić nie tylko czas, również miejsce. A teraz Piotrek. Miejsce, tak, miejsce wybitne. 12 marca, drodzy państwo, spotykamy się dziś w Trójce pod Księżycem w dniu 90. urodzin księdza Józefa Tischnera. Ale to także, jak wspomnieliśmy, 85. urodziny innego wielkiego duchownego i uczonego zarazem. Przed nami książka kolejna, a właśnie druga i ostatnia tej nocy. A Wojtek chyba wrócił właśnie od księdza profesora. Tak, tak. Byłem w poniedziałek w Tarnowie. Można powiedzieć, żeśmy rozpoczęli to świętowanie urodzin. Zamówiliśmy obiad do domu. Razem z też naszym wspólnym przyjacielem Piotkiem Majorczykiem z wydawnictwa CC Press. To jest też wydawnictwo, które wydaje książki księdza Hellera. No a właśnie, ja przywiozłem, bo o nim jest mowa, tak. A ja przywiozłem mu w prezencie pierwsze egzemplarze takiej rozmowy, którą zrobiliśmy parę lat temu z kolegami na jego 80. urodziny. Ona się nazywa Wierzę, żeby rozumieć. I teraz przygotowaliśmy nową edycję, wzbogaconą o jeszcze jedną rozmowę o tym, co się w ostatnich 5 latach działo. Michał Heller. No właśnie. Czyli to pierwsze jest... wydanie 2016 roku, tym roku pojawiło się wydanie uzupełnione. Uzupełnione. Tak. Ale teraz właśnie, bardzo rzadko, co chyba jest nawet troszkę dziwne, rozmawiamy o tym, czym zajmuje się ksiądz profesor. Tak troszkę na uboczu, prezbiter. No może... Wiele rzeczy go z Tischnerem łączy, prawda? Bo i duszpasterz, i to trzeba jednak podkreślić, także filozof. On ma wykształcenie przede wszystkim filozoficzne. No ale też człowiek, i to pod tym względem to jest w ogóle osobowość unikalna, kompetentny w naukach ścisłych, w naukach przyrodniczych, zajmujący się badaniami w zakresie kosmologii. Mogę tu zdradzić po raz pierwszy chyba publicznie, że przygotowuję taką książkę o ciekawym problemie wieloświatów. I też się w tym roku taka książka ukaże. W roku Stanisława Lema, co jest. Tak, tak, prawda? No i teraz, więc mamy kogoś, kto potrafił w swoim życiu połączyć właśnie takie dziedziny, które bardzo rzadko w parze chodzą. I w dodatku on ma w każdej z tych dziedzin bardzo wysokie kompetencje, a od pewnego czasu też bardzo tak coraz śmielej wchodzi na obszar, którym się zwykle zajmowała teologia. I ma taki koncept, taki pomysł, że teologia powinna się dzisiaj bardziej jeszcze zainteresować tym, co nauki przyrodnicze mówią o świecie i próbować na podstawie tych nauk formułować pewne hipotezy, a nie ciągle trzymać się pewnych wizji świata z przeszłości, bo wizja świata się bardzo zmieniła. Ale to bardzo ważne tezy. No tak, no my trochę żyjemy wszyscy w takim świecie tak jakby to powiedzieć najkrócej i obrazowo, no trochę żyjemy w takim świecie XIX-wiecznym jeszcze, nie? Tak każdy z nas, no bo to jest wygodny świat, to jest świat fizyki newtonowskiej i takiego newtonowskiego obrazu świata. I to się, to właściwie się nam sprawdza tak w codziennym życiu, nie? Ale prawdę mówiąc, kiedy bierzemy telefon komórkowy do ręki, komputer, kiedy korzystamy z sztucznej inteligencji, kiedy przygotowujemy szczepionki, albo oglądamy zdjęcia z Marsa. Prawda? To my już korzystamy trochę z technologii, które wynikają z tej nowej fizyki i z tego nowego rozpoznania świata, zarówno w takiej sferze mikro, prawda, tych mikrocząsteczek, jak i w sferze makro. No, obraz kosmosu, jaki mamy dzisiaj, obserwowalnego kosmosu, jest tak gigantyczny, tak wielki jest ten świat, że on właściwie przekracza naszą wyobraźnię. Tam w tej książce kolega pyta w pewnym momencie, co my właściwie mamy zrobić z taką informacją, że mamy na przykład 5 bilionów obserwowalnych czy rozpoznawalnych jakoś w świecie galaktyk, nie? Czy 2 biliony ukrytych, prawda? Podpowie już dokładnie panie, nie pamiętam tych padła? Liczb. Proszę? Jaka odpowiedź padła? Bo to ciekawe. No wolałbym właśnie tutaj księdza nie zastępować w takich odpowiedziach, ale to po prostu to pokazuje, z jakim my się wyzwaniem mierzymy tak naprawdę. Znaczy póki ten świat był taki, bo to się nam wydaje, mówię o tym przykładzie dlatego, że nam się wydaje, że to pandemia nam wykoleiła świat, ale tak naprawdę to nasza pasja poznawania już dawno nam ten świat trochę wykoleiła, ten obraz świata. W sensie tym pozytywnym chcę powiedzieć, to znaczy on już jest coraz trudniejszy do ogarnięcia. Coraz bardziej prawdopodobne są takie hipotezy, że być może gdzieś w świecie, w innych zakątkach tego świata, w jakiejś jednej z tych galaktyk, prawda, jest życie jakieś. Nie? A może to nie człowiek się pogubił, bo w naturze człowieka jest szukać, wątpić, sprawdzać. Ależ oczywiście. A może doktryna tutaj jest nie do końca doskonała. No więc teraz chyba trzeba by zrobić tak, żeby, no taki jest postulat Michała Hellera, on dotyczy nie tylko teologii, on dotyczy także filozofii, żeby jakby pójść za tymi odkryciami, spróbować zobaczyć, jakie są ich konsekwencje dla naszego rozumienia samych siebie na przykład, także dla antropologii, dla naszej wyobraźni religijnej. Wiele lat temu Czesław Miłosz napisał taką książkę Ziemia Ulro. Och, tak. I mówił o tym, że przez te wszystkie wynalazki, przez te wszystkie odkrycia nasza wyobraźnia religijna cierpi, nie? Na jakiś rodzaj uwiądu. A Heller mówi optymistycznie. To go łączy z Tischnerem, zresztą taki optymizm, że przeciwnie, to się otwiera przed nami nowa możliwość, to o czym pan powiedział, prawda? Mamy odkrycie i teraz się zastanówmy, co ono nam tak naprawdę mówi o nas samych, nie? Czego nas uczy? Czego nas uczy? Nie bójmy się po prostu, no poznaliśmy to, tak jak to było tu powiedziane, taka jest nasza pasja, my chcemy poszerzać sobie ten świat, to także jest jeden ze sposobów, jaki przejawia się nasza wolność. Mhm. Wspomniałeś, że panowie znali się, no to dosyć oczywiste. Często ze sobą rozmawiali. Ja znalazłam w indeksie osób książki aż 7 razy Józef Tischner ksiądz występuje. To jest ciekawa sytuacja, bo oni filozoficznie pochodzili z trochę różnych szkół i trochę różne style myślenia wybrali. No, Tischner tym ciekawiej był tak powiedzmy najkrócej fenomenologiem, prawda? Znaczy jego właśnie interesowało taka refleksja może nie tyle nad tym, jaki świat jest, ale jak się właśnie świat nam zjawia. Mówię tak najprościej, bo jest po północy, to trzeba troszkę upraszczać. No, a Hellera jakby odwrotnie, to znaczy są nauki ścisłe, one nam pomagają mniej więcej ten świat poznać. Oczywiście my musimy stale się zastanawiać, czy my poznajemy to, co chcemy poznać, czy to, co naprawdę jest, ale powiedzmy, że poznajemy ten świat, coś czegoś się o nim dowiadujemy. No w końcu jednak wynajdujemy szczepionkę, która pomaga, prawda, a nie taką, która jest tylko jakimś placebo. I teraz jakie są tego konsekwencje dla myśli ludzkiej, nie? Co byśmy powinni zrobić? Jak może powinniśmy użyć innych pojęć na przykład dla opisania świata, bo dotychczasowe pojęcia, powiedzmy pojęcie materii, już są niewystarczające. Klasyczny filozof by się posługiwał pojęciem materii, patrzył na stół, no jest stół, twardy stół, no ale Fizyk już wie, że to nie jest takie proste. Jak się zejdzie na poziom mikrocząstek, to ta stabilna materia zaczyna się kołysać. No i tak dalej, nie? Ale czy coś słyszałeś na temat spotkań księży? Tak, tak. Jest taka słynna anegdota, że któregoś razu Heller z Tischnerem siedzieli na polanie w Łopusznej koło bacówki Tischnera i rozmawiali właśnie o takich tematach jak my teraz. I przysłuchiwał się im Wawrzek, kolega szkolny Tischnera, taki kolega, co to Tischner zawsze mówił o nim z szacunkiem, że Wawrzkowi dana była łaska zapomnienia czytania i pisania. W związku z tym miał taki bezpośredni stosunek do życia, nie zapośredniczony przez słowa, nie? Przez litery. I Wawrzek tak słucha i w pewnym momencie pada komentarz. Najgłupszy ten, co się myślami męczy. I Tischner mówi, świetna uwaga, bo rzeczywiście myśmy dostali myślenie nie po to, żebyśmy się nim męczyli, tylko żebyśmy znaleźli jakąś ulgę w męce. Koniec anegdoty jest taki, że pytałem po latach Michała Hellera, czy opis tej sceny odpowiada prawdzie. I Michał tak grzecznie, kulturalnie odpowiedział, no mniej więcej się zgadza, a na pewno prawdą jest to, co Wawrzek powiedział. A to bardzo ładna, prawie puenta naszej, no niestety bardzo przepraszamy księdza profesora, dygresji na jego on temat. On już śpi. A chcesz wiedzieć, jak on zasypia? Mogę powiedzieć, bo to jest święto, to może mnie nie będzie się na mnie gniewał. Ostatnio się dowiedziałem, jak Michał zasypia i to może będzie rada dla naszych słuchaczy, jak nie będą mogli zasnąć po takiej wspaniałej audycji. Mianowicie, jak on nie może zasnąć, to puszcza sobie w internecie filmy o podróżujących pociągach. Jest cała taka masa ludzi, którzy zamieszczają takie filmiki. Pociąg jedzie na przykład przez pół Stanów Zjednoczonych i jest filmowany, prawda, z drona czy z jakiejś innej kamery. I on sobie to ogląda i jakoś ten sen w końcu nadjeżdża. Nie ukrywam, że kiedyś też oglądałem takie filmy. A proszę a to bardzo. Jest bardzo, bardzo poznawcze. Poznawcze, tak? Prawda? No proszę, a ja prosta kobieta, liczę wciąż barany. Więc proszę drogich panów, chciałabym, oczywiście tu nie ma żadnego wynikania, chciałabym powiedzieć, że więc przejdźmy do tej relacji Heller-Tischner, znaczy kontynuujmy tę relację Heller-Tischner. No właśnie, czy takim linkiem dobrym, takim pomostem byłby ów problem relacji chrześcijaństwa i współczesnego świata? Tak, tak, bo to jest problem, który obu zajmował, oczywiście każdego z trochę innej perspektywy. Tischnera bardziej z takiej perspektywy filozofii, którą ja teraz znowu tak upraszczając nazwę filozofią humanistyczną, czy taką antropologią filozoficzną, a Hellera właśnie bardziej z takiej filozofii, która czerpie z doświadczeń nauk ścisłych, ale obaj stanęli przed tym samym problemem. To znaczy, że w pewnym momencie historia kultury tak się potoczyła, że zaczął się rozjazd pomiędzy naukami przyrodniczymi, kiedy one się pojawiły, Kościół jako instytucja, ale też pewni uczeni w Kościele stanęli jakby w opozycji do tej zmiany. I to właściwie ten rozjazd nigdy się nigdy nie nastąpił zupełny zjazd. Zawsze Kościół był albo trochę w opozycji, albo były momenty takie, że sympatyzował, ale z pewną powściągliwością. Dzisiaj chyba też jesteśmy w takim momencie, kiedy właściwie teologia idzie trochę sobie i nauka Kościoła sobie, a te odkrycia naukowe i technologia idą sobie, nie? I z wysiłkiem obu tych ludzi, i Hellera, i Tischnera, było, żeby jednak celem ich wysiłków było, żeby jednak te światy się spotykały, prawda, przenikały. Tym bardziej, że one się w nas przenikają po prostu. Heller często mówi, że do niego z pytaniami o sens świata nie przychodzą humaniści, tylko przychodzą fizycy, matematycy, prawda? To ich to interesuje. Mamy prawa, nauczyliśmy się ten świat opisywać, ale co jest źródłem tych praw, nie? To jest ciekawe pytanie. Dlaczego te nasze wzory działają? Dlaczego my sobie napiszemy na kartce jakieś równanie, a ono w rzeczywistości działa? Prawda? To jest ciekawy problem filozoficzny. A mnie humanistę zainteresowało to, dlaczego humanistów to nie interesuje. No to ja mam taką obserwację, że sam kończyłem polonistykę, wie pan, i widzę jak na początku, kiedy wszedłem bliżej w to środowisko otaczające Michała Hellera, jak dużym problemem było dla mnie przejście przez pewne lektury, przez pewien sposób myślenia, mówienia. No tutaj się niestety mści trochę wykształcenie nasze, prawda? I, ale też w ogóle jakby zwróćmy uwagę, my często mówimy na przykład kultura i nauka. Tak jakby nauka była czymś z kultury wydzielonym, tak, prawda? Tak, że tak. Jakby kultura to były tylko skrzypce, książka. Nie, to tylko jest teatr. Pałac kultury i nauki, tak. A poza tym... No właśnie, pałac jest kultury i nauki, nie? A to jest... Nauka jest tak naprawdę częścią kultury. Nauka po prostu daje kulturze... No właśnie ciągle czegoś jej dostarcza i odwrotnie, no kultura też dostarcza tych impulsów do poszukiwań, prawda? Pewnej takiej determinacji. Więc krótko mówiąc, jeden i drugi starali się pokazać, że to są światy, które nie muszą być w konflikcie, a w każdym razie ten konflikt nie musi być destrukcyjny. Tischner napisał taki tekst, od którego się ta książka moja rozpoczyna. Przypomnę jej tytuł To, co najważniejsze. Jednym z tych najważniejszych tekstów jest właśnie tekst zatytułowany Wiązania nadziei. I tam jest taki obraz świata jako pola nadziei, tak byśmy powiedzieli. Świat jest przeniknięty. Znów uprzedzasz fakty, Wojtku, tak? No ale dobrze. No, no już pójdę, bo, bo to się wiąże, wiesz, z tym, okay. Co... o czym mówiliśmy, że jakby Tischner patrzy na świat nie jako pole rozmaitych konfliktów, nie wiem, ideologii, światopoglądów, punktów widzenia, tylko konfliktów nadziei. To jest bardzo ładne sformułowanie. Ono konkretnie nie pada w tym tekście, ale do tego tekstu bardzo pasuje. I teraz chodzi o to, żeby te nadzieje jakoś ze sobą powiązać. Te nadzieje, które idą z religii, z filozofii, właśnie z tymi, które rodzą nasze odkrycia naukowe czy nasze inne pasje. No tak bym to powiedział. To jest taka wizja bardzo optymistyczna. Niektórzy mówią, że to jest nadmierny optymizm tych panów i Tischnera, no i Hellera. Zaczynam się zastanawiać w tym momencie, jak tego dokonać i kto ma tego dokonać, jakimi sposobami, jakimi narzędziami. Może zastanawiając się nad tym, posłuchajmy przez chwilę trochę muzyki. Tym razem wybranej przez tak, Piotra. Przeze mnie, tak. O, bardzo proszę. Bardzo proszę. Yesterday be yesterday. To Al Jarreau, który dziś właśnie obchodziłby swoje 81. urodziny w towarzystwie Elmira Deodato. Także jubilat. 12, słynny 12 marca. Tak, 12 marca. To, co o czym śpiewał, to jakby troszkę zaprzeczało temu wszystkiemu, do czego dążą filozofowie, do takiego jasnego, precyzyjnego opisania świata, znalezienia jakiegoś uniwersalnego hasła, przepisu. Klucza, prawda, do tak. tego. No, nie, a my no, jasne, powinniśmy, to chyba nie natura jest. Ludzka jednak uwielbia tę dwoistość, wielość niedopowiedzenia. Mhm. Ale to bym powiedział, że i Heller, a szczególnie Tischner, oni właśnie lubią też, no jeżeli chcemy opisać świat zgodnie z tym, jakim on jest lub jakim nam się jawi, to trzeba też zostawić miejsce na to, o czym pan mówi, nie? I o czym Al Jarreau śpiewa. To znaczy na niedopowodzenie, na niedopowiedzenie, na różnorodność, na to, że będziemy mieli czasem jakby sprzeczne obrazy. Zaczęliśmy to spotkanie od tego pięknego fragmentu, w którym Tischner mówi o konieczności zmieniania punktu widzenia, nie? Nie przywiązywania się do widoku tylko z jednego okna. To jest zresztą największe wyzwanie, tak myślę, dzisiaj dla każdego, kto, nie wiem, poszukuje prawdy o świecie, o sobie samym, że on dostaje tak wiele różnych propozycji i można by powiedzieć, w każdej z nich jest jakaś prawda o tym świecie, nie? Ale one razem. A która prawda? Nie chcą się mówić. No ta prawda, prawda, nie? Tak. No nie postprawda. Pamiętam jakiś czas temu zapytałem profesora Bralczyka, co to jest postprawda. A on mówi, to chyba jakaś prawda pocztowa. No proszę. No a ja bym powiedział, bo jesteśmy no... Wielka. No właśnie, że taka prawda wielkopostna może też. Nie ma czegoś takiego jak postprawda. Jest tylko właśnie pewien stosunek do prawdy, który nazywamy postprawdą. No człowiek, który szuka prawdy, wchodzi też oczywiście na teren sprzeczności. Ale może właśnie to tym bardziej, powiedziałbym, wzmacnia jego nadzieję, nie? Do impuls taki do poszukiwań. No proszę, panie Wojciechu, to teraz przystanek nadzieja. Tak. Pan zaproponował w takim wyciągu dla prasy, bardzo lubię, naprawdę, jestem pełna podziwu dla państwa przenikliwości, zaproponował taki skrót. Od nadziei przez prawdę po miłość. No to teraz przystanek nadzieja, że skoro już zaczęto o tym rozmawiać, żeby już zamknąć ten rozdział. No i nadziei to, broń Boże, nie należy nigdy zamykać. Nie, nie, nie, nie, to ja myślę, nie, że my tu będziemy do końca spotkania wracać. Nie? Dobrze, to zadam proste pytanie. Najprostsze na świecie. Tak. Takie powiedziałabym nawet, może, no dobrze. Czy po tischnerowsku nadzieja jest podobna do tej w potocznym rozumieniu? Powinnam to wiedzieć, mając już książkę, no ale ta książka nie wymaga czytania, tylko studiowania. No to, na to nie miałam czasu, bo miałam półtora dnia. Nadzieja jest, o tym Tischner pisze w tym tekście wiązania nadziei, z rzeczywistością bardzo bogatą. I my tym słowem właściwie opisujemy bardzo różne rzeczy. Ale niewątpliwie opisujemy nim taki ruch ku czemuś jeszcze nieznanemu, prawda? Znaczy tak jakby ten świat, który mamy, nam nie wystarczał. I mamy nadzieję, że będzie inny świat, że gdzieś się nam odsłoni jakieś dobro. Ale to jest tylko jeden z elementów. W innym miejscu tego tekstu Tischner mówi, nadzieja jest czymś, co chroni tę wartość, jaką sami dla siebie jesteśmy. To też bardzo trafna uwaga, rzeczywiście. Nadzieja jakby chroni nasze poczucie godności, poczucie własnej wartości, taka nadzieja, że no to moje życie jest po coś na tym świecie, nie? Ono nie jest tylko takim przerzucaniem z miejsca na miejsce, właśnie gonitwą po targowisku, ale jest wpisane w coś większego, w jakimś, dzisiaj jest popularne słowo projekt, więc powiedzielibyśmy w jakiś większy projekt. Zaczyna rozdział o nadziei tę książkę, ale też ona pojawia się, choć powiedziałabym epizodycznie, bo tylko w jednym słowie, czy w jednym zdaniu na końcu, kiedy on mówi, że właśnie tak. Nadziei, właśnie co, on nie zaniedbał, jedynie jej? Tak, tak, że jakby, no on poświęcił, opisując siebie już pod koniec życia właśnie, opisując swoje dzieło, powiedział, że w zasadzie ja się głównie zajmowałem, głównie pracowałem nad ludzką nadzieją. Słabiej się znałem na miłości, słabiej się znałem na wierze, mówi, bo wiara to jest łaska i to już nie ma co grzebać przy tym. Tak. Natomiast nadzieja. Ale słowo nadzieja u Tischnera rzeczywiście obejmuje bardzo wiele, wiele elementów, prawda, i wiele aspektów ludzkiego życia. Można powiedzieć wręcz, że ono jest jakby, opisuje chyba energię życiową po prostu, to, że nam się chce żyć, nie? Nawet na przekór tym wszystkim katastrofom, które nas spotykają, chce się żyć. I może dlatego zresztą Tischner miał taką siłę przyciągania, prawda? To znaczy ten jego jednak taki rodzaj afirmatywnego stosunku do świata. To znowu go z Hellerem łączy, chociaż to ma troszkę może inne podstawy, a może nie inne, nie wiem. Ale właśnie takiego afirmatywnego stosunku do świata, do poszukiwań, także do błędów. Także do tego właśnie, że świat jest taki właśnie, nieraz nam się pojawia taki rozdarty, nie, nie domykają się jego części. To jest bardzo dobrze. Że mamy nadzieję, że można je naprawić. Że można, że się na ich czegoś też nauczymy, nie, prawda? Że potrafimy sztuka, przebaczać. No właśnie, na przykład. To zobaczmy, że sztuka się rodzi przecież z błędów. Popełniamy ileś tam, szukamy i w końcu trafiamy na, muzyk trafia na nutę, pisarz czy pisarka trafiają na właściwe słowo i tak dalej, skreślając, nie? No i a jest też ten wymiar moralny, o którym ty mówisz, Baszko, nie? Że też jakby poszukujemy, no popełniamy rozmaite błędy, ale póki jest w nas jakiś rodzaj, Tischner by powiedział, dobrej woli, to te nasze błędy jeszcze mają jakiś sens, nie? W momencie, kiedy to są tylko błędy, które wynikają, nie wiem, z naszego pragnienia władzy, albo zapanowania nad kimś, albo wykorzystania kogoś, użycia go do czegoś, no to już nie jest tak przyjemnie i tu już Tischner byłby surowszy. Mhm. Czyli nadzieja jest taką przeciwwagą, może to zbyt banalne, co powiem, dla najcięższego grzechu chyba, jaki istnieje, dla rozpaczy. Jest, tak. No rozpacz jest wielkim kryzysem nadziei. Jest tu też taki tekst w tej książce, ja go specjalnie zamieściłem, bo wydaje mi się, że no, trochę stajemy dzisiaj, na pewno niektórzy z nas, przed taką próbą rozpaczy. No. Prawda? Francuski filozof Gabriel Marcel powiedział takie zdanie, które bardzo często cytuję i na pewno w Trójce pod Księżycem już padło, ale ponieważ jest dobre, to trzeba przypominać. Tak jest. Że nadzieja jest oddechem duszy. To bardzo dobre zdanie. Metafora, ale bardzo trafiające. Znaczy, jak człowiekowi zaczyna brakować nadziei, dzisiaj jeszcze ta metafora nagle, tak sobie powiedziałem na głos i zabrzmiała mi jeszcze mocniej, nie? No bo jesteśmy z tym obrazem respiratorów, prawda, i ludzi, którzy tracą oddech. I z nadzieją jest coś takiego właśnie, że dusza się zaczyna dusić, nie? Jak brakuje jej nadziei i jak brakuje też ludzi, którzy jej o nadziei powiedzą, prawda, dadzą jej nadzieję, nasycą ją jakoś. Czyli inaczej wtedy żyje, inaczej się pracuje, czegoś się chce, prawda, chce mu się z tego łóżka wstawać, nie? No więc jesteśmy teraz przed taką próbą nadziei i tak ważne jest, mówił Tischner, żebyśmy się nie doduszali własną beznadziejnością. To też jest jego sformułowanie, które jest pewną aluzją do Marcela, nie? Że się możemy sami siebie jakby dusić, kiedy jakby mnożymy sobie powody do pesymizmu, nie wiem, do czarnowictwa, do katastrofizmu. A kiedy człowiek traci nadzieję, co powinien zrobić? Nie oczekuję w tej chwili wskazania tekstu, na który należy przeczytać, ale jak ze sobą porozmawiać, żeby odnaleźć w sobie tę nadzieję? Ja nie wiem, czy jest uniwersalna rada i odpowiedź na to pytanie. Miałem takie doświadczenia.